538. Dat je op zaterdagavond bij die verjaardag aankomt en dat jij helemaal de blitz kunt maken, omdat jij precies weet wat de 50 allergrootste hits van dit moment zijn. Omdat je hebt geluisterd elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags de 538 op 50 met mijn collega Mark Lebrand. Momenteel op nummer 1 in de lijst. Bruno Mars. I Just Might was dat bij 538. Spyro. Die on this hill bij 538 midden in de nacht. Floris hier. Gezellig dat je er lekker bij bent. Dat je deze nacht met me meeviert. En over een paar uurtjes, dan zijn ze er alweer. Hè? Om 6 uur, Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 ochtendshow. En ja, misschien is dat voor jou ook, maar de woensdagochtend is voor mij toch altijd een van de favoriete dagen. Dan is er rond de klok van 9:15, dan komt Arie even langs. Kroegbaas van Café de Amstel. En Arie heeft altijd een verse mop bij zich. Zo ook gisteren. Ja, wat is het nou? Er is een Belg en die heeft een hond. Oh. Je hebt gehoord dat in Amsterdam een hele goede dierenarts zit. Oh. Dus die gaat helemaal naar Amsterdam toe en die komt dan met die hond, die komt dan binnen. En hij meldt ze eraan aan. En die receptionist zegt, nou gaat u maar zitten, de dierenarts komt u zo halen. Nou, dat is goed. Dus die kan, op een gegeven moment wordt hij opgehaald. En die legt die hond, zet die op die tafel neer. Ja. Nou, zegt die man. Hij zegt, wat is dat? Hij heeft maar één oor. Hij heeft geen staart, heb je. Hij heeft maar twee poten. Hij zegt, dat is niks. Hij zegt, die moet ik afmaken. Al is het die Belg. Hij zegt, dan is dat maar zo. Dus die gaat weg. Belt die Belg, na 2 weken belt hij op. Hij zegt, al is het die. Hij zegt, 2 weken geleden mijn hond gebracht, maar is die al af. Zes uur zijn ze er weer met de ochtendshow. The view, yeah, keeping those blinds closed. She said, I wanna find somebody by nightfall. Ooh, nah, nah, could it be a baby? I like you. Calvin Harris, Kasabian, nieuwe muziek bij 538. Release the pressure. Hey, goeienacht Floris. Floris, wacht, Kees, goedemorgen. Goedenacht Floris. Slaap lekker Floris. Goedemorgen Floris. Maak er een mooie dag van. Nou, gaan we proberen. 3:06. En wat is het voor jou? Een goede morgen omdat jij al wakker bent. Of een goede nacht omdat jij nog wakker bent. En zit je bij het winnende team van vannacht? We komen erachter via de app van 538. Klein bevolkingsonderzoekje starten we altijd op zo midden in de nacht. Waarbij we erachter komen of team vroege vogels in de meerderheid is. Of team late nachtbrakers. En ik heb je er even voor nodig voor dit kleine onderzoek. Pak daarvoor de app van 538 erbij. Rechtsbovenin het WhatsApp-icoontje kun je het aan me doorgeven. Goedemorgen als je al wakker bent. Goedenacht als je nog wakker bent. En dat kun je ook even inspreken trouwens. Wel zo veilig als je achter het stuur zit. Alright, wat is het voor je? Goedemorgen of goedenacht. Geef het aan me door via de app van... Radio 538.

just do it, get 100%. Move that body, let me see you just do it, y'all go and represent. Napal Dua Lipa. 538, Floris Molenaar. Wat is het voor jou, een goede morgen of een goede nacht? Geef het aan me door via de app van Radio 538. Day, Rumours bij 538. Hey, goeienacht Floris. Floris, mag Kees, goedemorgen. Goedenacht Floris. Slaap lekker Floris. Goedemorgen Floris. Maak er een mooie dag van. Gaan we proberen. 3:11. En de grote vraag is, wat is het voor jou een goeiemorgen? Omdat je al wakker bent of een goede nacht omdat jij nog wakker bent. Het kan natuurlijk twee kanten op. Zo halverwege de nacht. Altijd wel leuk om even te kijken. Wie zijn er in de meerderheid? Team Vroege Vogels, team Late Nachtbrakers. App van 538, daar geef je het aan me door. Ik zie een goede nacht voor Bas binnenkomen. Goede nacht voor Suzanne. Het is voor Hansie. Een goede middag. Ja, dat is altijd een goede middag voor Hansie. Even kijken, een goeiemorgen voor Erik uit Thailand. Dit kreeg je nog van Twan. Goeienacht, Floris. Hey, Jacob. Een goeienacht, Floris. Ja, het klinkt ook elke dag hetzelfde, hè? Ronald. Goeienacht. Hey, ook genoteerd. En Jacob aan de telefoon. Ja, goedenavond. Wat is het? Goeienacht. Goeienacht, nog wakker. Hey, je bent in de schoonmaak aan het werk. Ja, zeker weten. Waar ben je in de schoonmaak aan het werk? Ik werk voor Sauber. Ja. Sauber Urk is een bedrijf voor industriële schoonmaak. En dan maken we schoon in visbedrijven. Visbedrijf? Oh, maar daar komt een lucht vanaf. Nou, dat valt wel mee hoor. Ja? Nou, de meeste mensen die het niet gewend zijn zeggen dat het stinkt. Maar het is prima te doen. Oh, het is wel te doen. Oké, joh. Ja, nee, kijk, want als ik denk aan vis, moet ik denken aan de viskraam op de markt. Dit is de lucht van Ambipuur, zeg maar. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ben je dan de hele nacht bij visbedrijven aan het schoonmaken? Ja, één visbedrijf. Dat is gewoon zalmlijnen gaat het nu om. En dan maken we die hele nacht schoon, ja. En wat gebruik je om vislucht weg te krijgen? De lucht. Ja, zeg maar, om het echt goed schoon te krijgen. Ja, dan moet je, als je zeg maar schoonmaakt, dan moet je sowieso met chloor. En dan daarna goed ventileren. Ja, oké. Okay. Dus het is wel het zware geschut wat er aan te pas komt. Ja, zeker weten, ja. Goed, man. Hey, het is een goede nacht voor je. Hoe laat rol je uit je nachtdienst? 5:00 ben ik klaar. 5:00, dat is een paar uurtjes. Het einde is in zicht, Jacob. Ja, even kijken. Wel. Ik zie nog een goede morgen binnenkomen voor Michel. Goede morgen voor Wendy vanuit Taiwan. Goede nacht voor Johan en een goede nacht voor Nathalie. Het is een goede nacht. Kijk eens eventjes bij het winnende team, jongen. Ja, mooi. Nou, hartstikke mooi. Werk ze, hè, vriend? Ja, goede show nog, hè? Oh, rustig aan. Yo, yo. Hey. 538 in de hits om lekker mee wakker te zijn. Justin Bieber zometeen naar Miles Smith en Niall Horan. En eerst Jennifer Page. It's true. is nieuw bij 538. Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Jouw hits. Jouw 538. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow. We gotta let go. You're defining your own. As long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you. Tears gonna fall. Jouw 538. Dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Sleep with me here in the silence. Come kiss me silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future. So just hold on like you will never let go. Yeah, if you ever move on without me, I need to make sure you know that you. Yeah. 91, Radio 538. Dat zijn de hits voor je nachtdienst. En Three Doors Down hoor je zometeen na Accent en Syrah. All the time. your head.